Sklepy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 kwietnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Koniec gorącej debaty w Sejmie nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Czekamy na głosowanie. Aktem agresji nazywa szef rosyjskiej dyplomacji atak rakietowy Stanów Zjednoczonych na bazę syryjskiej armii. ETA nie jest już organizacją zbrojną. Brak powagi, intelektualna i merytoryczna kapitulacja. Tak szefowa rządu mówiła w sejmowej debacie o wniosku PO o konstruktywne wotum nieufności dla jej rządu. Słaba, niemerytoryczna opozycja to problem dla rządzących, mówiła z sejmowej mównicy premier Szydło. Przypomniała o końcu państwa teoretycznego i dobrej zmianie w wymiarze sprawiedliwości, która stała się faktem. Manipulacja, pogarda i platformerska propaganda zawsze wylezie zza kurtyny. Nie ukryjecie jej. Polacy doskonale wiedzą, że kłamaliście przed wyborami, kłamaliście jak rządziliście i kłamiacie dzisiaj, by do władzy wrócić. Kłamstwo, a nierzetelna praca, merytoryczna diagnoza jest waszym politycznym orężem. Przegraliście wybory właśnie dlatego. Polacy nie kupią więcej tej waszej bajki o Zielonej Wyspie, bo już wiedzą, że na końcu i tak będzie na ich czekać kamień i kupa. Wcześniej Sławomir Neumann z PO mówił, że zarzuty opozycji wobec PiS przejawiają się w konkretnych działaniach rządu. Kiedy Polacy oglądają zdjęcia z kolejnych wypadków waszych rządowych limuzyn, jeden, drugi, trzeci i wasze pokrętne tłumaczenia z tych wypadków, to widzą waszą butę. Kiedy Polacy widzą zdjęcia powalonych drzew, jadąc ulicą widzą 10, 20, 50, 100 powalonych drzew, to widzą waszą arogancję. Kiedy Polacy widzą barierki przed Sejmem, zabite dechami drzwi do sali kolumnowej, niemego marszałka, który przed posłami ucieka, to widzą waszą pychę. W Sejmie jeszcze dziś głosowanie nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla rządu, ale jego wynik jest przesądzony, PiS ma większość w Sejmie. W Sejmie w ostatnim dniu posiedzenia nie tylko głosowanie nad wnioskiem PO, konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło, ale też posłowie pochylą się nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu zmian o ustawie w KRS-ie. W myśl reformy to Sejm, a nie jak dotąd zgromadzenie sędziów, miałoby wybierać członków Rady. Tymczasem prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska analizuje możliwość zwołania zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału z udziałem prezydenta, czego domaga się grupa sędziów. Do prezes wpłynęły dwa pisma i to i jeszcze jedno od grupy sędziów, którzy się temu sprzeciwiają. Aktem agresji nazywa szef rosyjskiej dyplomacji atak rakietowy Stanów Zjednoczonych na bazę syryjskiej armii. Ławrow zarzucił Trumpowi działania pod wymyślonym pretekstem. Wcześniej podobnych sformułowań użył Władimir Putin, oskarżając amerykańskie władze o naruszenie międzynarodowych norm. Jak tłumaczy dokumentalista, pracownik organizacji pomocowych, który wielokrotnie był w Syrii, Michał Przedlecki, po raz pierwszy Asad poczuł, że nie jest bezkarny. Czy to zaskoczyło Asada? Tak, zaskoczyło Asada, bo myślę, że Asad przypuszczał, że już nic nigdy się nie wydarzy, że on ma carte blanche na wszelkiego rodzaju bestialstwo w Syrii. Asad wykorzystał, co mógł. Asad zrobił wszystko, co możliwe. Widzieliśmy codzienne bombardowanie z użyciem bomb kasetowych, w których ginęły dzieci. Atak chemiczny jest poruszający. Ekspert dodaje, że Asad od lat dąży do fizycznego wyeliminowania swoich wrogów. W tamtym regionie świata otwarcie mówi się o tym, że Bashar al-Assad chciałby w ogóle doprowadzić do pewnej demograficznej zmiany. Od 6 lat Assad morduje tych, którzy się mu sprzeciwiają oraz ich rodziny, dzieci. Wszystkich, którzy mówią nie. Trwająca już 6 lat wojna domowa w Syrii pochłonęła co najmniej 300 tysięcy ofiar śmiertelnych. 11 milionów Syryjczyków straciło dach nad głową, około 5 milionów opuściło kraj. Jeszcze jedna informacja. Baskijska organizacja terrorystyczna ETA złożyła broń. W komunikacie przesłanym baskijskim dziennikom ETA poinformowała, że całą broń i materiały wybuchowe przekazała osobom cywilnym. Proces składania broni trwał niespełna miesiąc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najcieplej teraz na krańcach północno-zachodnich. W Szczecinie 12 stopni, 10 stopni w Gdańsku i Olsztynie, 9 w Warszawie, 8 stopni w Katowicach, 7 w Rzeszowie i przeważnie pochmurno i deszczowo. Pogoda będzie się jednak poprawiać. Weekend będzie cieplejszy i prawie bez deszczu. Poniedziałek słoneczny i ciepły, na termometrach do 21 stopni na zachodzie, ale wtorek znów przyniesie nam ochłodzenie. Trójka.

ponarzekać. Żona, to znaczy co, żona zabrała koledze rower. Żona nie wierzy w mój zapał do kolarstwa. Zbyszek, bohater humoreski Marka Stokowskiego, opowie o potrawach, które były przyrządzane niegdyś w kuchni mamy albo w garach jego babci. Piosenki zaśpiewają dzisiaj Janusz Grzywacz, Kabaret Potem i Wojciech Kamiński. I ktoś jeszcze, kto właśnie teraz ćwiczy piosenkę, której jeszcze nikt wcześniej nie słyszał. A na początek proponujemy Państwu trening personalny Krzysztofa Szubzdy. I piosenkę, którą wczoraj wieczorem w naszym studiu w czasie urodzinowego koncertu Trójki zaśpiewała Hanna Śleszyńska. Obudź potęgę mocy poweru. Prezentuje Adam Goliat, trener totalnego coachingu personalnego. Zapewne znasz takie sytuacje, które wymagają od ciebie podjęcia jakiejś decyzji. Jest to trudne, bo zwykle dopiero po podjęciu decyzji wiadomo, czy była ona dobra, czy niedobra. Przedtem tego nie wiadomo. Dlatego nie warto podejmować żadnych decyzji przedtem, a potem tym bardziej nie warto, a nawet już nie trzeba. Więc co robić? Podpowiem ci. Najlepiej sprawdza się tu zasada 3N, zwana również czasem regułą 3 razy N, albo po prostu zasadą NNN. Wiele znanych mi osób korzysta z tej metody i dzięki temu ich życie jest naprawdę proste. Na przykład Tomek Starnowa korzysta z tej reguły, z reguły 3 razy N i nigdy nie bolała go głowa. A Ewa z Łodzi też przestrzega zasady NNN i dzięki temu może się cieszyć codziennymi wypadami na gofry i grą w badmintona. Zapewne nie możesz już się doczekać, by poznać szczegóły zasady NNN, czyli 3 razy N, i zastosować ją w swoim życiu. Gdy już będziesz ją znał, z łatwością będziesz mógł ją stosować w dowolnej sytuacji, na przykład kiedy będzie ci potrzebna. Dlatego chętnie ci ją podam już teraz, abyś mógł się nią posługiwać w dowolnym momencie swojego życia, na przykład już za chwilę. Zatem przejdźmy bez zbędnej zwłoki do przedstawienia zasady 3N, zwanej również regułą 3 razy N, abyś już zawsze cieszył się szybkim i prostym rozwiązaniem w najtrudniejszych nawet sytuacjach. Czy jesteś już gotowy, by ją poznać? Zgaduję, że tak. Więc od razu ci przedstawiam regułę 3 razy N, bo jestem pewien, że chcesz ją usłyszeć. Oto ona, niezawodna zasada 3N. Nic nie robić, nagle przybrać zakłopotany wyraz twarzy, niech ktoś inny coś zrobi, zaczekać. To tyle, dziękuję bardzo, a w następnym odcinku opowiem ci, jak dzięki prostej metodzie zyskać sławę, bogactwo i długie rzęsy. Dzięki, trzymajcie się, żegnam potężnie. Narodowa galeria, wielka sztuka na serio, owionęła nas chłodem i zapachem swych sal. Tu z powitewem gielkę jest schronienie przed zgielkiem, już ostatnie, co los nam dziś da. Schody wiodą do góry, do skarbnicy kultury, jeszcze tylko na stopy coś wsuć. W szumie kapci filcowych już biegniemy gotowi, pierwszy obraz nazywa się Chódź. Ona naga, on nagi, ile trzeba odwagi, aż rumieniec wykwita, wciąż wykwita i trwa. Tylko co nas odpycha nieuchronnie i z cicha, bezustannie nas miota i gna. W bezrozumnym zapale przez parkiety i sale roztańczone sylwetki w zapomnieniu mkną dwie. Rozwiązanie zagadki to jest parkiet za gładki. Stąd wynika nasz taniec, dans la grande valse w hotel. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca, patrzył z portretu Matejko Jan? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca tysiącem płócien i ram? Coraz nowe zasadzki, coraz nowe posadzki, siemiracki w przepychu swych ciał. Choć on dla mnie jest wszystkim, przelatuje poślizgiem amfilady, parkiety tych sal. Bo tak trudno z zatrzymać jest się, kiedy ci tarcia wciąż brakuje oparcie, wciąż ucieka spod stóp, gdy na filcach, na kapciach nie powstrzyma nikt walca. Raz na twarz, raz na de, pół na pół. Już zwiedzone muzeum, schodów piętra się ścielą, 200 stopni z marmuru dostojnego swą bielą. Może jednak przystańmy, trochę tempo nas męczy. Ja cię za marynarkę, ty się złapiesz poręczy. Pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca, wyły karetki z noszami ktoś biegł. Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, grał wals, frotte de parquet? Coraz nowe zasadzki, coraz nowe posadzki, jakiś Wenus gdzieś wisiał czy stał. Obojętni we wszystkim, mijaliśmy poślizgiem amfilady, parkiety tych sal. Bo tak trudno zatrzymać, wciąż brakuje oparcie, wciąż ucieka spod stóp, gdy na filcach, na kapciach nie powstrzyma nikt walca. Raz na twarz, raz na de, pół na pół. Grand Walc Frotte. To Hanna Śleszyńska wczoraj wieczorem w naszym studiu podczas urodzinowego koncertu Trójki i Wojciech Kaleta akompaniował na fortepianie. Hanna Śleszyńska po tej piosence jeszcze powiedziała, żeby państwo pamiętali zawsze o tym utworze podczas Nocy Muzeów. Pani redaktor zdaje się zawodowo też ma pewne związki z muzeami. To jest związane z wykształceniem pani redaktor. Czy pani podczas takich edukacyjnych, szkoleniowych wizyt w muzeach zawsze zakładała takie filcowe bamboszki na nogi? Oczywiście, każdą wizytę w muzeum zaczynaliśmy od takiego obowiązkowego walca na dzień dobry w kapciochach. Mhm. Ale proszę mi zdradzić, bo zawsze mnie to ciekawiło, czy to było... Ale to wystarczy pójść do muzeum. Nie, ja tak, to ja wiem i byłem wielokrotnie, tylko zastanawiało mnie to, czy to było celowo przygotowane po to, żeby zwiedzający już wyfroterowali i wyczyścili i nie trzeba było dodatkowo ponosić kosztów czyszczenia takiej posadzki. Na przykład, czy to było ze względów bezpieczeństwa jakoś zawsze ustalane, tak? To znaczy oficjalnie chyba ze względów bezpieczeństwa, ale podejrzewam, że studenci byli, są i będą zawsze wykorzystywani do wielu prac takich społecznych. I to mogło być elementem takiej pracy. Nie wiem, czy pani wie, ale ja kiedyś przeczytałem naprawdę w poważnym materiale naukowym, że pierwsza grupa skinheadów w Polsce spotykała się w latach 80. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ja sobie wyobraziłem właśnie grupę skinheadów, która przychodzi do takiego zamku, zwiedza salę księcia Bogusława. No oczywiście na te swoje takie subkulturowe buty nakłada takie filcowe kapcioszki. A tak to chyba to lepiej czyści, bo tam jest większy nacisk, więc to z większym połyskiem się wtedy wychodzi. Być może. Proszę państwa, za parę minut u nas piosenka premierowa, jednorazowa piosenka radiowa. Kto ją zaśpiewa i o czym dzisiaj będzie, no to się państwo za parę minut dowiedzą. Panie redaktorze, ja jeszcze chciałam dopytać, czy panu się zdarzyło kiedyś rozprowadzać poezję w nielegalny sposób? W nielegalny, tak. Na przykład napisał pan na chusteczce, zostawił... Tak. Restauracji. Coś takiego właśnie się zdarzyło, że kiedyś na serwetce zostawiłem swój wiersz i ciekaw jestem, jak ten ktoś, kto to przeczytał, potem jak mu się jadło. Aha, czyli to był taka awangardowa poezja to była. Tak jest. A jakby pana kontroler złapał? No to co? To jakby się pan tłumaczył, że jest pan kim? W jakim sensie? No bo to trochę recydywa, tak człowiekowi poezją w twarz, w chusteczkę. No co, można było nie czytać. Jak ktoś widział, że tam jest coś napisane, to po co zagląda do tego, co ktoś zostawił napisanego na stoliku wcześniej? To może pan powoli się przygotowywać do negocjacji przy takich modelowych sytuacjach i teraz szkoleniowo kabaret moralnego niepokoju. No chodź. Co? No chodź, bo tam się spóźnimy, bo... Niedobrze. Co? Przyjrzałem się sobie dzisiaj tutaj i opatrz. Brzuch mi rośnie. No i co, to źle? No chyba nie za dobrze, co? Brzuch mi rośnie. No to jak jesteś niezadowolony, no to weź się za siebie. Jak? Wstajesz o 5 rano. Tak. Zimna kąpiel i jogurt na śniadanie. No. Na obiad tylko ryż. Po 18 nie jesz, za to proszę ciebie... I tyle. Nie, za to proszę ciebie spacer 5 kilometrów, potem 100 przysiadów, 100 pompek, 100 skłonów i jesteś gość. Niech sobie rośnie. No, to chodź, idziemy, bo się spóźnimy. Czekaj, bo muszę tutaj sprawę swoją prywatną załatwić. Gdzie tam, za mur idziesz? Przepraszam cię bardzo. Jezu, znowu to samo, weź się jakoś... Poczekaj. Się opiłeś i tak będziemy się co chwila... A co to za ptaszki tu się zalęgły w krzakach? Co? Proszę okazać dokumenty. Co? Stop. Tak, policja. O co jesteśmy oskarżeni? Pan o spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. To bardzo dobrze, ja niewinny. Nie. A pan za oddawanie moczu w miejscu publicznym. No, ale nie zabierałem, oddawałem i to za darmo. Tak, to jest honorowy oddawca moczu. Tak. Ludzie, jest. Czekoladę mu dajcie, żeby mu się odbudowały żółte krwinki. Tak jest. Dobra, dobra. Wy się nazywacie? Ja jestem. Micio! Nic nie mów. Nic nie powiem, dopóki nie skonsultuję się ze swoim adwokatem. Tak jest, a ja z lekarzem, bądź farmaceutą. Proszę okazać dokumenty. Nie mamy. Przepadły. W powstaniu. Co? W jakim powstaniu? Jak z trawy powstawałem, to mi wypadły. W takim. Dobra, to panowie powstańcy, idziemy do radiowozu. To idźcie. Ale nie sami. Z Bogiem. A który chce pierwszy pało oberwać? Ludzie, no co wy wyrabiacie? Co wy robicie co w ogóle? Islam naciera, a wy braci chrześcijanów prześladujecie? Jak to wygląda w ogóle? Biały Polak, białego Polaka? W biały dzień? Czarną pałą? To są rasistowskie zachowania. Za uchodźców się weźcie. Pokemony łapcie. A nie uczciwych ludzi. Albo okażecie dokumenty, albo kajdanki i do pudła. No i dobrze. I bardzo dobrze. Nie złamiecie. No. Amury runo, amury runo. Gdzie ty będziesz sikał, jak to wszystko runie? Dobrze. Do pudła. A w pudle 48 godzin bez alkoholu. Dobra. Mają swoje metody, skurczy syny. Masz. No, dawaj, dokumenty. Dawaj. Państwo policyjne. Stoldziu. Za Tuska tak nie było. Jak? Nie było takich napięć na linii rząd Menele. Ty, chodź tu, posłuchaj. A propos kajdanek, to miałem ostatnio z nimi do czynienia w trakcie aktu miłosnego z Marciniak Elzbieta. No. Jak było? Mnie wytarmosiła jak dzik szyszkę. Cholera. Która to jest ta Marciniak? No to taka siedzi z torbami w różowym takim paltku tam, w parku wiesz tam. Na tej takiej ławce największej. Wiem, która. Wiesz, która? Tak. No. Nie wiedziałem, że to kobieta. Kobieta? No. Ale ją wypatrzyłeś jak izraelski snajper. Piękna kobieta. Zakochałem się w niej. No proszę no mówię cię, na stare lata. No przysięgam ci. Perfumy jej kupiłem. Poważnie? Tak jest. I co? Spodobały jej się? Chyba tak, bo całe wypiła naraz. Aż przyjemnie. To jest dama. To jest dama. Panie, ale ufajdane te dokumenty. Jakie to jest miejsce urodzenia? No jakie? To chyba widać. Wiedeń. Jaki Wiedeń? A jaki jest? W Australii. Piękne miasto. Stolica Australii to jest Wiedeń. Wiedeń? Dwójka z biologii, kapitanie Żbik. Pokaż. Co oni tam pierwszą? O. Śledztwo zostało przeniesione do komendy w Katowicach. Przeczyścił mnie. Tak. Środki operacyjne. Wieluń. A, wytropili mnie. Wieluń. Może być Mogę nie pamiętać, gdzie to było, bo jak się rodziłem, byłem bardzo mały. Tak. On był taki malutki, tak. Ale no taki malutki, pamiętasz? Że, ta, że niektórzy myśleli, że to z powrotem plemnik wypadł. No tak, no. To jest. No. A jak ładnie wyrósł z tego czegoś? Ty, a propos uchodźców. Też miałem z nimi do czynienia, taki tydzień parszywy. Śniło mi się, że byłem na plaży nudystów. No co ty? Śpię sobie, leżę, patrzę, a tu leci rozpędzony uchodźca i chce zgwałcić polską kobietę. I co ty? Uratowałeś ją? Jedyne wyjście. W ostatniej chwili ją zasłoniłem własnym ciałem. Mhm. No i co? I ten uchodźca odpuścił? Nie. Nie. A patrz. No już był rozpędzony. A tu żywa tarca. Znowu dziki szyszka. Dobrze. No jak tam się spisuje? Wszystko tego? Pożądano? Aha, właśnie. Przy okazji, panie pułkowniku, jest taka prośba, korekta. Jak pan będzie pisał kolor oczu, niech pan pisze nie brązowe, tylko piwne. Piwne pan mi napisze. Będzie bardziej zgodne z moimi zainteresowaniami. Tak. A bardziej zgodne z prawdą będzie przekrwione od wody. Nieelegancko. Nie. Tak, to niech pan napisze kolor oczu jarzębinowy. To może jarzębiakowy. O, jeszcze ładniej. Ja się zaprzyjaźnił z tobą, ty. Dobry i zły policjant, ten mój jest dobry, ten twój taki nie bardzo. Mój nie bardzo. I jeszcze jedną rzecz tu wpiszę. Dobrze, no co? No. Mandacik. Tak, płacimy. Mandacik, panowie. Nie, no. Dobra. Zlitujcie się. Nade mną przynajmniej. Przecież ja całe życie od małego zawsze głosowałem na PiS. Co ty gadasz? Chcę żyć, rozumiesz? A pana prezesa to kocham jak odkręcane wino. Tak, tak. Ja też. Normalnie w naszym kraju to nie było lepszego premiera niż pani Straszydło. Mandacik 100 złotych. Się twój przyjaciel się uparł. Tak się... 100 złotych. Ty, patrz jak się nami państwo zainteresowało. Zostaliśmy objęci programem 100 minus. Ale zaraz, panowie. Przecież państwo nam dało pieniądze, ale na dzieci. Nie, żeby wam mandaty bulić. Tak, chyba. A, jest, tak na jest. Dzieci, na dzieci. A to ile wy macie tych dzieci? No to no, różnie, bo to jest różna liczba. Tak, różna. Ja mam na przykład czwórkę. Czwórkę? Czwórkę. No tak, z tym, że ten ostatni to tak, tak jest szemrany. Trochę to... Nie wiem, czy to jest mój syn. Może nie być. Albo to ja nie jestem jego ojciec. Albo to. Albo to. A mnie to tam nie obchodzi, ja mam szóstkę. On ma szóstkę. Ja lekką ręką dźwigam co miesiąc 2,5 tysiąca, rozumiesz to? 2,5 tysiąca. Normalnie na wino nam nie stykało, a teraz jest codziennie 0,7 z głośni. Niekończący się serial. A wy ile macie dzieci? Żbiki Borewicz, ty ile masz? No ja to... Ja jedno. Ja jedno. Ja jedno. Kurde, a ty ile taki, masz? Taki tego wysoki, a tylko jedno wydusił. A ty ile masz ten mój? No ja to w ogóle żadnego. O, w ogóle żadnego. O. Armatka jest, ale tylko wodna, co? No to kurde, no to do roboty się weźcie. Co wy łazicie tu po ulicy? Gówno nie zarobek, tylko jeszcze w mordę można oberwać. Do domu idźcie, do roboty. Dobra robota, leżąca, ciepła, na miękkim, pod dachem. I uwaga kolego, ostra amunicja, nie gumowce. Tak. To wszystko łatwo powiedzieć, a to jeszcze trzeba żonę namówić. Żonę będzie namawiał. Negocjator. Słyszałeś, co ty jesteś z telewizji kablowej? Od czego masz pistolet? Ręce do góry, majtki w dół, 500 na stół. Tarara. Tu jest jakiś problem do wyjaśnienia? Nie wiem co. Ja jedno? Ja to bym nawet chętnie poszedł. Ale jakby pójdziemy, jakby tu w pracy jesteśmy. A my to co, na urlopie? Tak. To wszystko przypilnujemy, nic się nie bój. Idź do domu i tak. Na dzień dobry, pociągnij serią, 15 minut zadychnij, przeładuj i dobij. A ty patrz jak to się robi. Tak. Dobra, pies was drapał. Tak jest, idziemy. Pies nas drapał. No to rozejdź się, załoga. Po pasach, po pasach. Ej, ja jedno. Nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu... Daj spokój. Ty, uważaj. Będę miał na ciebie oko. O, będzie dobrze, miał oko. Będziesz, no, dobrze, będzie miał. Dobrze. Ja jedno czy oba? Ty czy ja? Tobie kiedyś powiedzieli, ty się odegraj. Dawaj. Spieprzaj, dziadu! Oż ty... Stój! Wiesz co ci powiem, Chinia, że nie ma to jak dynia. Rumiana po pysku nie ma w środku ogrysków, tylko od deski do deski. Peski. I z tej to właśnie przyczyny my z Chinią te dynie taszczymy. Dla pesek, bo peska to strawa niebieska, dla człeka, robaka i ptaka. I ptaka. Bo widzisz, w tym świecie niestałym trzeba się umieć cieszyć małym. Jak dużo ma człowiek, mąci mu się w głowie i mogą mu zdrowie. Więc ty mi nie marudź, Chinia, ty turlaj, bo to jest dynia. A ten, co ma dynię, to z dynią nie zginie, tylko jak statek popływa w dostatek. To se pamiętaj, Chinia, że nie ma to jak dynia. Rumiana po pysku nie ma żadnych ogrysków. I no od deski do deski. Peski. O widzisz, w tym świecie nie stało. się umieć cieszyć małym. Jak dużo ma człowiek, mąci mu się w głowie i mogą wątpić mu zdrowie. Bo widzisz, w tym świecie niestałym trzeba się umieć cieszyć małym. Jak dużo ma człowiek, mąci mu się w głowie i mogą zdrowie. I tak możemy zacząć już kącik słów pięknych w naszej audycji, bo i uwaga, panie redaktorze, będę miła, pięknie napisanych i teraz będę jeszcze bardziej miła, bo pięknie zagranych i będę najbardziej miła, bo pięknie zaśpiewanych. No to by no tyle bardzo nam miło. Pani redaktor po prostu już czytała tekst piosenki, która za chwilę premierowo na naszej antenie się pojawi. Już słyszała próbę, już zna muzykę i dlatego tak chwali. Nie dziwię się w sumie, bo rzeczywiście miłe słusznie. Miłe słowa to się pięknie śpiewa, to jest to się same śpiewają, to nie ma dwóch zdań. Przedstawiamy naszych gości. Panie gość, panie go... Jak się to odmienia? Gościuwa. Gościuwy. Panie... Szanowny panie. Szanowny panie. Ewa Cichocka i Krystyna Świątecka. Dzień dobry. Z Czerwonego Tulipana i pan gość Łukasz Borowiecki. Dzień dobry. Właściwie pan współgospodarz, bo tak. Co tydzień przynosi skomponowaną przez siebie piosenkę. Będziemy rozmawiali dzisiaj na tematy bardzo poważne. Nieprzypadkowo artystki z Olsztyna będą się wypowiadały na ten temat, bo mówi się, że w Olsztynie wiersze łyną płyną. Przecież tam się śpiewa poezję. Czerwony Tulipan zajmuje się od lat śpiewaniem poezji i dzisiaj właśnie o poezji sobie trochę porozmawiamy. Słuchajcie, powiedzcie, to do pani redaktor też jest pytanie kierowane. Tego się bałam właśnie. W jakich najbardziej zaskakujących miejscach spotkaliście się z poezją? Kojarzycie jakieś takie miejsce, w którym znienacka dopadł was wiersz? Wchodzicie, a tam bach, wiersz już jest, albo ktoś recytuje na przykład, albo ktoś coś śpiewa. No bo takie miejsca jak teatr, biblioteka, scena, to są ja naturalne. Ja mogę opowiedzieć o przepięknym wydarzeniu, które miało miejsce jakiś czas temu, kiedy mieliśmy przyjemność i zaszczyt współpracować ze Sławą Przybylską jako Tulipan i spotykaliśmy się z nią wtedy w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach i było kiedyś takie wydarzenie, no bardzo takie prywatne, że jedliśmy wspólne śniadanie i jemy sobie śniadanie, jajecznica i takie różne, a nagle pani Sława Przybylska wstaje i recytuje piękny wiersz i to było po prostu dla mnie coś tak niesamowicie wspaniałego, bo to rzeczywiście to była dla mnie sytuacja zaskakująca, a jednocześnie no, cudowna, że poezja się tak przy jedzeniu, przy takim śniadanku słonecznym. Pamiętasz to, Krycha? Pamiętam doskonale, nie? I też mi się teraz przypomniało, tak. Jak kiedyś w tym samym zresztą tak. Domu, o którym mówimy, zaprzyjaźnionym domu w Otwocku, miałyśmy zaszczyt poznać pana Wojciecha Siemiona, tak, który też mówił recytował. Tak pięknie tak. Wiersze. Ja nigdy nie słyszałam, tak. Żeby ktoś tak pięknie recytował wiersze jak on. To tak. Było coś niesamowitego. I też to było spotkanie prywatne, a nagle on po prostu jak gdyby no, poezja wychodzi zewsząd. Tak. Coś się stało takim czymś naturalnym bardzo i wspaniałym i pięknym. Zresztą to co my robimy przez tyle lat, bo śpiewamy od 30 paru lat, poezja towarzyszy nam od wielu, wielu lat i właściwie wszędzie. Łukasz, ty się wywodzisz ze środowisk muzycznych różnych, bo i hip-hopowego trochę, i jazzowego. Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego, że na przykład w czasie jam session ktoś wstał i recytował wiersze, czy raczej w tego typu sytuacjach scenicznych nie zdarzają się to? Recytował wiersze to chyba nie, ale jest coś takiego w hip-hopie jak freestyle, czyli ktoś po prostu układa, powiedzmy, taki wiersz na bieżąco do muzyki, właśnie o tym, co się dzieje. Na przykład o ludziach, którzy siedzą, o całej sytuacji, tak, na gorąco. No to tak, to taki właśnie wiersz improwizowany. Czyli to takie na przykład by było, że i tak się poranek dzisiaj zaczyna, że siedzą Ewa i Krystyna. To jest... Yo, yo! Z Olsztyna! Tak, bardzo fajnie! A jak czasem w mikrofonie coś zatrzeszczy, to redaktor Grzeszczyk. Ale mi idzie. Dobrze, dobrze. A pani redaktor, niech swoje wspomnienie na przykład ze szkoły jakieś przywoła. Czy pani na przykład pamięta jakiś wiersz ze szkoły? Kiedyś się uczyło w szkołach na pamięć wierszy, prawda? Ale dlaczego pan specjalnie dla mnie zmienia to pytanie? Ja już miałam gotową odpowiedź. Właśnie dlatego. No ale no to proszę, to proszę. Najpierw tamtą odpowiedź proszę, a potem... Odpowiedź na ostatnie pytanie nie byłaby ciekawa, bo ja już nic nie pamiętam. Wszystko mi z głowy wypada, ale ostatnio w Krakowie będąc, przy okazji Paki, spotkałam na rynku takiego pana, który szedł, nie patrzył nikomu w oczy i recytował wiersze pod nosem. I on tak szedł, cały trakt królewski przeszedł i jeszcze dookoła Wawelu szedł i cały czas mówił. I tam był Gałczyński, był Tuwim i pewnie jeszcze mnóstwo takich, których nie rozpoznam. Ale tak z dobrą godzinę sobie szłam za nim i go słuchałam. I pani tak za nim szła? Tak, i to go, jego to śledziła, też nie spłoszył się, nie spłoszył się. Nie, on był taki pochłonięty swoim światem, że jakoś nie zwrócił na mnie uwagi. A żeby było zabawniej, jak ja już od niego odchodziłam, to kolejna grupka się do niego przyłączyła, więc... Fajnie. No to wyjaśniamy, czego dotyczy dzisiejsza piosenka. Już się państwo domyślają, czego dotyczy. Z naszej rozmowy można to wywnioskować, ale przypominamy, że zasada jest taka, że pojawia się na naszej antenie jakiś materiał. Wcale przez nas nie inspirowany. My tylko słyszymy ten materiał i potem się do niego odnosimy. I oto właśnie niedawno na naszej antenie, na antenie Trójki, pojawił się taki oto materiał. 27 tysięcy wierszy w Warszawie pojawią się na przykład na wiatach przystanków autobusowych i tramwajowych. Będą promować europejskich autorów. Gdzie jeszcze będzie można je znaleźć, mówi Norbert Bajan, koordynator projektu Wiersze w mieście. Wiersze pojawią się na ochraniaczach, na kubki, które są na przykład w kawiarniach, także w zakładkach do książek, które są ukryte w bibliotekach albo w kameralnych, trochę bardziej księgarniach, również na plakatach w klubokawiarniach. Większość z wierszy napisano specjalnie na te akcje. Autorami są poeci z 16 krajów, m.in. z Danii, Austrii, Finlandii, Portugalii czy Włoch. Motywem przewodnim jest Europa. Nie narzucaliśmy żadnej interpretacji. Chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak ciężkie dość czasy, które obecnie mamy w Europie, jak mogą być zinterpretowane przez autorów, przez poetów właśnie z różnych krajów. Kulminacja akcji 25 kwietnia. Tego dnia w Łazienkach Królewskich wiersze będą czytali ich autorzy. To przyjedziecie sobie pojeździć tramwajem albo autobusem i poczytać wiersze? No naturalnie. Dobrze? Ja myślę, że już nie będziemy wyjeżdżać. Skoro już dzisiaj jesteśmy, to poczekamy do 25. A ja oczywiście, jak usłyszałem ten materiał, to pierwsze słowa, jakie mi się pojawiły, to były takie: córka zwraca się do matki, wiersz wystaje ci z zakładki. Ale potem, potem poszedłem w inną stronę i ta komunikacyjna promocja jakoś bardziej mnie zainspirowała. No i teraz, proszę państwa, po raz pierwszy premierowo, specjalnie dla państwa, artystki z miasta, w którym wiersze płyną łyną, śpiewają tę piosenkę o tych 27 tysiącach wierszy w Warszawie. Łukasz zmierza do pianina strojonego dawno temu i śpiewamy. Wychodzę z domu w jasność poranka i wpadam w zachwyt najszczerszy. Oto na wiatach i na przystankach 27 tysięcy wierszy. Rymem i białe, duże i małe, słabe i boskie, duńskie i włoskie, nowe i stare, długie i w miarę, oryginały, banały, kopie, że on ją kocha i o Europie. Cennego męża strofuje żona, że w pracy będą kłopoty, bo 18 jest opóźniona o 2 sonety i o erotyk. Rymem i białe, duże i małe, słabe i boskie, duńskie i włoskie, nowe i stare, długie i w miarę, oryginały, banały, kopie, że on ją kocha i o Europie. Tramwaj na szynach leniwie gnie się, w deszczu szlochają kalosze. Wchodzi kontroler w błękitnym dresie, tomiki wierszy okazać proszę. Rymem i białe, duże i małe, słabe i boskie, duńskie i włoskie, nowe i stare, długie i w miarę. miarę, oryginały, banały kopie, że on ją kocha i o Europie. Bo i w poezji pora na zmianę, co tam księżyce i gwiazdy. Bo jak człowieka wzruszy przystanek, to recytuje rozkłady jazdy. Rymem i białe, duże i małe, słabe i boskie, duńskie i włoskie, nowe i stare, długie i w miarę, oryginały, banały, kopie, że on ją kocha i o Europie. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Zginął dowód. Słucham? No zginął dowód. Proszę usiąść. Rozumiem, że chce pan zgłosić zaginięcie. Tak, zginął. Dobrze, tacie rzeczy zgłasza się do nas. Właśnie policja od tego jest. Najpierw muszę pana wylegitymować, dlatego proszę pana o dowód. Zginął. Dobrze, ma pan jakiś inny dokument? Nie. To w takim razie ja nie mogę przyjąć zgłoszenia. No ale mam dokument żony. O, proszę. Co tu jest napisane? Marta Kozłowska. Tak. A to jej zginął? Nie, nie, mój zginął. No to po co mi jej? Jak zginie jej dokument i ona będzie chciała zgłosić, to wtedy byłby niezbędny. Teraz bez sensu, proszę to schować. Proszę pana, ale pan musi przyjąć to zgłoszenie, prawda? No dobrze, ale kto zgłasza? No ja, Adam Kozłowski. A może Dariusz Kozłowski, Sławomir Kozłowski, Radek Kawęcki. Przecież pan może być każdym. No ale każdy może przyjść z ulicy i powiedzieć, zginął dowód. No ale no to jak ja mam zgłosić zaginięcie? Normalnie, przychodzi pan do mnie i zgłasza, no. Tak? Normalnie? No to jeszcze raz. Dzień dobry, zginął mi dowód. No, a ja oczywiście, policja od tego jest i tak dalej, i tak dalej. Proszę się przedstawić. Adam Kozłowski. Okej, dowód poproszę. Nie mam. Rozumiem, że nie ma pan prawa jazdy, paszportu. Nie mam. Nie. No to panie, prawdopodobnie Adamie. Prawdopodobnie Kozłowski. Dobrze, może inaczej, uda się to załatwić? Tak, uda się. Pójdzie pan do urzędu miasta. Swojego miasta. Urzędu miasta. Poprosi pan o potwierdzenie, że pana dowód istnieje. Rozumie pan. Dostaje pan zaświadczenie, że pan to pan. I z tym zaświadczeniem przychodzi pan do mnie. Bo dowód w rękach złodzieja jest jak tytająca bomba. No a jak tam mnie spytają o dokument? No tak. Może być taka sytuacja. To może pójdzie pan z rodzicami i rodzice przy urzędniku potwierdzą, że pan to pan. Moi rodzice od kilku lat nie żyją. No to bardzo mi przykro. Chociaż z moich dokumentów wynika, że żyją, bo nie mam tutaj żadnego zgłoszenia, także jakaś nadzieja jest. W każdym razie musimy działać szybko, bo tak jak mówiłem, tykająca bomba, złodziej. No ale jak tykająca? Co? No tak, proszę pana, taki złodziej z pana dowodem może na ten przykład wziąć sobie na pana kredyt. Co, w jeden dzień kredyt? No, proszę pana, w godzinę. Jak w godzinę? Przecież ja od roku staram się. Taki złodziej w godzinę potrafi załatwić taki kredyt. No ale jak w godzinę? Przecież ja staram się od roku i nigdzie mi nie chcą przyznać, a złodziej w godzinę? No, a złodziej w godzinę. Tak? Tak. To zmienia postać rzeczy. Proszę pana, to ja wycofuję zgłoszenie. Dziękuję. Ale nie. Także... Proszę, dziękuję. Ja wycofuję. Ja przyjdę jutro, jak mu się już uda. Słucham, co pan... Do widzenia. Proszę trzymać kciuki za nasz kredyt. Nie ma sprawiedliwości na świecie. Ludzie, jak mi świat się nie podoba. All right, oh yes, blues. Ludzie, ja przeżywam ciągły stres. Stres? A, jest, stres. Równość miała być i sprawiedliwość. Więc się pytam, gdzie ta równość jest? O, jest. O, na przykład inni są nadziani. Ja pomarzyć mogę tylko o tym, bo mnie forsa jakoś się nie trzyma. Wczoraj zgubiłem 20 zł. A u Rolda proszę spojrzeć wokół. Oj, nie każda ładna jak Jane Fonda. No i teraz proszę spójrzcie na mnie. Czy ja wyglądam jak Belmondo? To na to policja, czemu nic nie robi? Niech mi da pieniądze, niech mnie przyozdobi. Jeśli ma być równość tak jak mówi się, niech mi zrobi dobrze albo innym źle. Życie już w ogóle mnie nie cieszy. Trutkę zjem lub wypiję atrament. Ciągle ktoś bogatszy lub piękniejszy. Ja się pytam, co na to parlament. Cierpię, ale jeszcze mam nadzieję. Alright, oh yes, blues. Że przylecą piraci bombowcem. Yes, yes, blues. I bogatym zabiorą pieniądze. A na pięknych założą pokrowce. Kto na to policja? Czemu nic nie robi? Niech mu da pieniądze, niech to przy ostrogi. Gdzie policja? Moje uszanowanie, witam kolegę. Dzień dobry. Witam dzień kolegę, witam. Kolega Fiedorczuk Wojtek. Kolega Michał Kępa. Tak, uszanowanie moje. No, podobno kolega wybiera się na rower. Jest taka możliwość, jest taka chęć oczywiście. Związane to jest z nadchodzącą porą roku, bo to już wszystko wskazuje na to, że będzie. Też ja dzwoniłem do meteorologicznych urzędów i ta pora jest prawdopodobna. No i jak z tym rowerem? No, nie mam. Nie ma kolega roweru. Nie chce kolega iść na rower. No to co się stało? No, brakuje mi tego roweru. Jest to jakiś kłopot, bo ja próbuję wyjść z domu, wsiąść na ten rower, a ewidentny brak roweru powoduje, że nie mogę wsiąść, nie wsiadam i nie jadę. No jest to kwestia raczej chyba żony. A żona, to znaczy co? Żona zabrała koledze rower. Żona nie wierzy w mój zapał do kolarstwa. I jest przeciwniczką rozdawnictwa. Pieniędzy. I kolega nie kupił sobie roweru? Po prostu nie kupiłem sobie roweru. Ale proszę pana, to jest jeszcze nic, proszę pana. A ja nawet żony, proszę pana, nie mam. Rower mam, a też nie jeżdżę. A co panu blokuje? Bo proszę pana, wiosna idzie i proszę pana, mam alergię taką. Nos mnie swędzi i co wyjadę na rower, to kicham. I proszę pana, jaki to jest przyjemność jeżdżenia na roweru, jak panu leci, nie powiem skąd. I dokąd. Znaczy dokąd. Nie, to grawitacyjnie dokąd na pewno. To w dół, tak. Ale rozumiem, że idzie wiosna, czyli ten moment, kiedy który się powinno rower, się a jeździć. A ja nie mogę. I proszę pana, ja mam gorzej niż pan, no. Czyli, no tak, to prawda, bo pan ma... Bo ja mam rower, ja go widzę, proszę pana. Ma pan przychodzę środki? Do domu, widzę, patrzę na rower, a jeździć nie mogę. A pan to chociaż tego roweru nie widzi. Żonę pan widzi, to chyba lepiej niż... Nie, no, to jest cudowne, tak. To może, ale nie wiem, czy bym się z panem zamienił, bo ja mam rzeczywiście te środki, które nie wydałem na ten rower. A ja już ich nie mam. A pan nie ma i nie może jeździć. Nie mogę jeździć. A ja... Jeszcze muszę dopłacać za lekarzy, proszę pana. A, to prawda, to prawda. Także ja mam dużo gorzej. Ja bardziej nie jeżdżę na rowerze niż pan. To bardzo pan mi... Pan nie jeździ, ja się cofam na rowerze, proszę pana. Troszeczkę mi pana szkoda. Szkoda? W tej całej sytuacji, Warto było to powiedzieć, bo ja lubię, jak komuś jest mi szkoda. Czy może ja bym zaproponował rozwiązanie? Nie pożyczyłby pan mi tego roweru na... Musimy kończyć audycję. Do usłyszenia bardzo. Państwu. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się. W dół. Melancholia dzisiaj gości w jego głowie. W głowie Wojtka. Bo spotkała go niestety przykra rzecz. Niestety bardzo przykra. Pech go dopadł, bo inaczej być nie może. Nie chce, nie jest. Dopadł go okropny pech. Smutno dziś, bo mi ukradli wczoraj rower. Over. Czym ja będę jeździł teraz, co za pech. Ojejeje. Jeśli ktoś go będzie widział, niech mi powie, proszę, niech mi powie dziś. Niech powie mi. Pojechałem do sklepu rowerem, żeby kupić masło i ser. Postawiłem go tuż przy hydrancie, przypiąłem łańcuchem. Po niedługiej chwili wracam, świat nagle zmienił się. Łańcuch został przecięty, roweru nie ma już. Smutno dziś, bo mi ukradli wczoraj rower. Over. Czym ja będę jeździł teraz, co za pech. Ojejeje. Jeśli ktoś go będzie widział, niech mi powie. Proszę, niech mi powie dziś. Powie dziś. Niech powie mi. Co to ma być, że ktoś komuś rower prosto spod sklepu bucha? Beuchy, a biedny kolarz najedzony, ale bez roweru. Chłopaki na osiedlu szczerzą kły na wszystko, co jeździ i da się tym uciec. I co mam teraz powiedzieć? Shape of my heart to zupełnie nie pasuje. Teraz kolarz stoi cały smutny, F i S Z. Ja tego nie rozumiem. Bo mi ukradli wczoraj rower. I co ma wołać mama? Wiem, ja będę jeździł teraz. Co za pech. Teraz już nerwus. Jeśli ktoś go będzie widział, niech mi powie. Proszę, niech mi powie dziś. Niech powie mi. Wojciech Kamiński w tej rozdzierającej serce scenie, a ja, panie redaktorze, tak myślę, mając w pamięci pańskie wykony poetyckie z dzisiejszej audycji, że spokojnie może pan się wieszać na bramach, na murach, na płotach też pan może, tutaj w ogródku naszym trójkowym. Jak to siebie wieszać? No, w sensie wierszy swojego autorstwa, ale się wieszać lepiej brzmi, prawda? Ja z kolei pomyślałem sobie, że rower, na przykład rower miejski, to jest świetny sposób też do rozprowadzania wierszy, na przykład gdyby na tych rowerach wypisać wiersze i wprowadzić taki obowiązek wpisania wiersza kodem, żeby wypożyczyć taki rower. Ale wiersz wypisany na ramię? Może być i na ramię, może być. Ale to wtedy trzeba wolno jechać. Nie, można najpierw przeczytać, a dopiero potem jechać. A jak się ma ciekawy wiersz i się jedzie i taki tłum ludzi biegnie za tobą, żeby przeczytać, to nie jest bezpieczne, panie redaktorze. Myślę, że się pójdziemy wieszać na bramach raczej, a państwu dziękujemy za spotkanie i zapraszamy jeszcze na spotkanie ze Zbyszkiem. My dziękujemy, czyli... redaktor Artur Andrus. I redaktor Natalia Grzeszczyk. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Pasje. Zbyszek pasjonuje się historią wielkich wojen. Dosyć często opowiada o przebiegu sławnych bitew. Wyjaśnia, że tamci zamiast zdecydować się na odwrót, dokonali kilku śmiałych, nadzwyczajnie trafnych przegrupowań i niespodziewanie uderzyli, zaczynając z prawej flanki i tak dalej do kapitulacji. A po każdej z tyrad Zbyszka pozostaje co? Ogromna masa rozbitego sprzętu wojskowego, wypalone bunkry i transzeje, wyłamane okno u sąsiadów i niestety sporo rannych. Kto się tym powinien zająć? No chyba wiadomo. Ten, co broił, musi sprzątnąć i zatroszczyć się o pokrzywdzonych. A tymczasem Zbyszek pobajduży i zostawi wszystko. Pójdzie. Idzie sobie na zakupy czy na pocztę i ma w nosie. Koniec pieśni. No to chociaż żeby coś zrobiła ta, co stała i słuchała, to znaczy Regina Borowiec. Nie. Borowiec nic nie zrobi. Nie odwali czołgów z drogi, nie zasypie lejów i transzei, nie pochyli się nad rannym. Ona też się jakoś nie poczuwa, zresztą jej zupełnie nie obchodzą żadne bitwy ani wojny. Ona słucha tych historii, bo pożycza od sąsiada, to znaczy od Zbyszka, parę złotych do pierwszego, miesiąc w miesiąc. Wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, ale milczą. Zbyszek ekscytuje się ponadto wybornym jedzeniem i piciem. To znaczy, on lubi wspominać i marzyć. Opowiada z wielką pasją, co mu gotowała w domu mama, a co babcia, co jadł kiedyś na wycieczce szkolnej do Zamościa i co pił do knedli na Słowacji, kiedy pojechali tam z zakładem na wymianę do Żyliny. Opowiada o tym ludziom na powietrzu i pod dachem, kiedy marzy, snuje wizję naleśników z marcepanem. Bardzo ostrej gulaszowej, jajecznicy ze szczypiorem, belgijskiego piwa od trapistów lub maślanki z ziemniakami. Wiadomo, z koperkiem lub z cebulką zasmażaną. To potem zostaje. Te góry ziemniaków, ta maślanka, jajecznica, długowieczne piwo od trapistów, hektolitry zupy gulaszowej, naleśniki z marcepanem i potrawy z lat minionych, przyrządzane niegdyś w kuchni mamy albo w garach jego babci. Nie wiadomo, co z tym robić. Tak, to prawda, sporo dobra znika prędko, momentalnie. Najpierw piwo, potem dania z kuchni mamy, a dzieciary z okolicy zapychają się naleśnikami, ale zupa długo czeka, aż ją zjedzą jeden z drugim. Zupa stygnie, zwłaszcza zimą, i od razu są pretensje, marudzenia, brak zapału, żeby poprzelewać ją do kanek i odgrzewać potem w domu. A to jednak jest jedzenie i nie wolno go marnować, więc ktoś winien się tym zająć. Dopilnować, żeby zupa i w ogóle ta materia, która pozostała z opowieści, cała poszła między ludzi. Z tym, że Zbyszek pobajduży i zostawi wszystko. Pójdzie. Idzie sobie wesół do roboty czy na dworzec kolejowy. Do widzenia, bądźcie zdrowi. Zbyszek lubi też postraszyć. Lubi opowiadać pannie Klarze różne takie makabreski z upiorami i nieboszczykami. Ona wtedy trzęsie się ze strachu. Zbyszka niebywale to nakręca. Nakręcony snuje wątek urzędnika z magistratu, który jadł tylko oczy. Czasem cudze, czasem własne, albo prezentuje jej historię o niemłodym archiwiście, który pluł na innych żyletkami lub kruszonym w zębach lustrem. Przed północą mówi o robakach, które wchodzą w ludzkie ciało i tam żywią się człowieczym lękiem. On tak gada i zasypia w jednej chwili, a jeżeli nie zasypia, to wychodzi prędko na dwór i wiadomo, co się dzieje. Kto rozłazi się po domu, po sąsiedztwie i po mieście, kto zaczyna wyć po nocy i udręczać społeczeństwo. Przecież to są rzeczy skandaliczne. Tym bardziej, że Klara też się nie poczuwa do wysiłku, do zgonienia tych potworów i zamknięcia ich w piwnicy, tylko chowa się w łazience i barykaduje wejście pralką. Tak się dzieje nader często, no bo Zbyszek lubi opowiadać. Wszyscy wiedzą, ale milczą. A ktoś chyba winien się tym zająć. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapraszamy do reklamy. Mówiłem, żeby nie otwierać. Ale ja tylko uchyliłem, a one myk-myk wyskoczyły i zeżarły już z połowy cen. No to robimy promocję. W sklepach Euro. Straszliwa cena żeria. LED TV 40 cali Philips za 1299. Ultra HD Samsung 55 cali Smart za 2999. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM. Wydajna bateria za 599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Prosiaczku, gdzie jesteś? Ja tutaj, bo są 3 za 2. Książki! O tu, w Empiku. Przyjdź szybko, bo wziąłem 3 razy 3 książki za 2. A mam tylko 2 razy po 2 łapki. Tylko w Empiku 3 książki dziecięce w cenie 2 do niedzieli.